ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أصحابي أجمعين. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وبارك وسلم. زحادثات زمان گر نجات می طلبی، درود گو بجمال محمد عربي. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. مروچگی مجلس در اواسط ماه ربیع الثانی سال 1430 هجری قمری برابر با 21 فروردین سال 1388 شمسی، ما شما در این جایگاه با عظمت منتظر رسیدن وقت ادای بزرگترین وظیفه شرعی و الهی مروچگین، روز عظیم الشان نماز جمعه و قبل ازایی خطبه های جمعه هستیم. سخنانی که در زمینه بهداشت می دیما بیان کنک بودن، خداوند متعال توفیق بدند هم به شما و هم به مسئولین، هر کدام در حد وتی وظیفه این مسائل مراعات کنگ و به خوبی انجام دیگه. در کتب دینی و اسلامی و در تعلیمات دینی ضرب المثل از قدیم معروف و از دوران طفولیت که ما ادبیات عربی لغات و مقولیان یاد دیگه بودن به ما، این مقوله یکی از مقوله های پر محتوایی که العلم و علمان در میان علوم و فنون مختلف دنیا آج چیزی که علم گوشگ شایستین و به درد حیات انسانی و زندگی بشر و دو علم، یکی علم الفقه للادیان، علم فقه و علوم اسلامی که برای حراست و حفاظت از دین یاد گرگوی و بدون فقیه بودن و آکسی که استعداد فقاهت و فقیه و مجتهد بودن نداری باید مقلد یک فقیه و مجتهدی ببی که در فرتب آیه تعلیمات و رهنمودها بوت دین بوت آیین مذهبی بتوان عمل پیرا ببی. و این علم علمی که دنیا و آخرت حقیقی سربلندی و نجات دو جهان و سعادت دارین وسیله و ذریعه این. دومی فرمانا علم الطب للابدان، دومی علم ارزنده در میان تمام علوم، علم طبابت و معالجه بدنهای انسانی که مروچی علم هم با توجه به پیشرفت‌های علوم دارای شعبه‌های فراوانی و در اصطلاحات علمی علم پزشکی و علم معالجه، علم طبابت، طب و حکمت و درمان هم شعبه های زیادی داری و بحث بهداشت در جای وقت بهترین و بزرگترین جایگاه در این زمینه داراییم، چرا که عبادت سالم و هر عمل به نحو سلامت و نیکوترین روش بدن سالم توان انجام بده. در فقه مسئله داریم ما شما که اگر کسی بر اساس کمزوری و ضعف در صحت و تندرستی که در حال ای تندرستی و سلامت مثلا نماز در میان عبادات بزرگترین عبادت بعد از عقیده توحیدی و ایمان نماز، در نماز قیام و اشتغ در نماز و اعمال نماز از قیام و قرائت و رکوع و سجود و تشهد و قاعده و تا آخر به همه طریقی که در فقه معین بود تا انجام دیگ ضروریه. و عموما قیام برای انسان سالم در نماز فرضه، ولی اگر انسانی بیمار بی مریض بی طوری که نتوان سرپا بوشتی و نماز فرض ادا بکن، ننکه نماز شایی گردن ساقتیں، ولی ای فریضه چه آیا ساقت بی و آیه معوض و بدل نندگی و نماز ادا کرنگی. اگرچه در باب ترغیب های دینی و دلداری انسان مریضی که همیشه در سلامت و تندرستی نمازی در حال قیام ادا کرده، روایتی حتی که اگر در حال عذر و بیماری نشسته نمازوانی یا چنندگا هم عاجزیں وفسی تو با اشاره نماز بجایاری، خداوند متعال بوتی فضل و کرمی که نسبت به بندگان داری و عذری که بر آیی حتا بسبب ای عذرا آیا کاملین نماز اجر و ثواب مرحمت فرمانی. ولی هر عاقل تشخیص دن که نمازی که آیی دا وظیفه با قیام آن نماز ادا کنگی و مسلمان نماز گزار در حال قیام در نماز قومو لله قانتین مصداق بارز قرار گیری و اقیم الصلاة مفهوم ادای کامل سرا موفق بی، وقتی که سلامت جسماوتی به نحوی از دست دند و قدرت بر قیام نداری، آنچنان آیی مظهر و مفهوم مصداق آیه قومو لله قانتین بتنگم نماز با قیام حالت انجام ندم. و هر عبادتا انسان در سلامت و با بدن سالم عبادت سالمتر توان در بارگاه الهی تقدیم بکن. حدیث این که المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، چه مؤمن ناتوان و نزور و کمزور و مؤمن توانمند و قوی خیلی بهتره. و از طرفی دیگر چون انسان ای خیال مکن که منی جسم به منی شخص مربوطه، هنچکو من برخی از چیزهای اضافی بدن آوتی اهم به حکم شرع باید نظافت بکن برطرف بکن، ای بحثم از جزوی از بحث بهداشت این که خصال فطرت در اسلام بیان که نگوتگا که در فطرت سلیمه انسانی خداوند متعالا ای چیزانا تعبیه فرمائن تا استفاده از مسواک و در بدن انسانی نظافت هایی که تقریبا واجب تا سنت درجه دارا، ختنه پسران یکی از واجبات که اگر چنانچه در کودکی در خردسالی هم بنابر غفلت و عدم توجه انجام نبوده، در هر سن سالی که پیباد چه بالغ و مرد کاملی بی با اینکه مرد هم مرد ناف تا زانو را نتواند نظر بکن چون ای عورت غلیظه این ستر مخصوص این جنین هم همی پیمان جنین از جنین ناف تا زانو را نتواند بچم بچاری و آک تعمد بکن بچاری فاسقه حتی برای ماما که در هنگام زایمان زاؤوا همکاری و کمک که فقها نوشته تا زمانی که نیاز شدید نی با چم و نظر کردن به آیه محل مخصوصا بعد اجتناب بکن جائز نهیم بچاری فقط با دست و امکانات و وسائل مدرن جدید تواند آیا همکاری و کمک بکن در موضوع زایمان و فرزند به دنیا یاره مگر جایی که خیلی استراری بی که بعد بگندی و به جز گندگان نتواند و تی وظیفه انجام بده و به جز گندگ و چارگا محل مخصوص امکان داری بچه طلب ببی نوزاد طلب ببی یا خود آ جنینی که در حال زایمان آیی از بین رواق و تلف وگه یا نقص عضویه خطر برای یکی از دو مادرها یا نوزادها آ وقتی شرعن مجاز این که آیی بنابرای ضرورت در همه حدی که کفایت بکن باید با چشم استفاده بکن با این همه بحث ختنه مثال منظورتون که در هر شرایط سنی با اینکه یک قسمت نظر کنک حتی برای پزشک هم بدون ضرورت جایز نه مردین یک قسمتا چه زانوا تا نافا استنکن جنین هم استنکن اینجا مگر به همه شرایط که اشاره بود ولی ختنه یک هنچین واجبی شرعی و اسلامی که اگر یکی 30 ساله این کاری انجام نداتا یا فرض کنی غیر مسلمانی بارها بوتا ای پیمی که غیر مسلمانی حتی گا مشرب به اسلام بوتا گا از مسیحیت حتی به دین اسلام گرایش پیدا بوتا در همی مسجد در همی حوزه دستور دیگه بوتا گا که بیمارستان برا ما تا ختنه بکن و برای پزشکی که عمل ختنه روی آی انجام دا دیگه چاره ای نیستن که بعد بچاری و محل خاصه و ای ختنه که موهای زائد جایگاه های مخصوص بدن ناخنهای زائد کوتاه کنال در شریعت اسلام جزء خصلت های فطری انسان قرار دهد از این جهت بهداشت با تمام انواعی چه فردی بی چه اجتماعی بی چه بهداشت محیط بی بهداشت غذا بی بهداشت دهان و دندان که الان با اصطلاح و جداگانه منفک و مجزا کاربرد پزشکی و بهداشتی آیه ها چیزهایی که اسلام بهتر و بیشتر از هر تفکر و دیانتی دیگر رویشان تاکید ارکتن و بارها من عرض کتن که اگر دیگران غیر مسلمان به خاطر منافع دنیوی چون آن دیدگاه دنیای و دیدگاه اخروی نداره صرفت و سلامت جسم و به خاطر پرورش جسم و به خاطر تنعم به نعمتهای ظاهری این دنیا سعی کنند که حفاظت کنه اگر بهداشت دندان تاکید کن صرف خاطر اشی که دندانهای سالمی داشته بی و یک وظیفه قانونی حد اکثر تلقی بی در یک جامعه اما در دینیانت اسلام بهداشت دهان و دندان یک امر تعبدی و یک عبادتی تأکید بود تا مسلمان در مسجد زمانی وارد ببین که آیی بدن تمیزه، با وضو با غسل. روزهای جمعه در یه روایتی آتا که غسل یوم الجمعه حق علی کل مختلم، هر مسلمانی که به سن احتلام و بلوغ رسده جمعه روچه غسل برای حق. حق بعضی به معنی واجب کتا، بعضی به معنی سنت کتا، تا با یک بدن تمیزی بدون بوی عرق و با پوشیدن لباسهای تمیزی برای نماز جمعه رفتن جزء سنت ها و مستحبات در عبادت. مسلمان از دیدگاه شریعت با دهن بودار در آن زمان بوی پیاز، بوی تره، حدیث صریح تا کسی که این دوین چیزان استفاده کن تو وارد تا این بویی چه دهان زائل نکته حق نداری پا در مساجد مایر. فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنِي آدَمَ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ. چونکه انسان از بوی بد متنفر بی نفرت که، فرشتگان هم که در مساجد حضور دارند، در عبادات مسلمین هم صف و هم بازوی آیان قرار دارند، به دعای مسلمین آمین گشند و ملائکه‌ای که همیشه با انسان همراه هم به عنوان حفاظت جان انسان از آفات گوناگون، حداقل دو تا فرشته کرام کاتبین که اعمال نویس انسان ایشان نباد اذیت بکنه از بوی دهان انسان. آن کسی که وقتی دهانی بو کا شاید متوجه نهیم، بعضی انسان ها رعایت نکنن تا دم مسجد سیگار رو کشته گیم مسجد که نزدیک بوان بی سود به سود تکن، زود به زود دم کشانی کن که زود تمام ببی، تو ای سیگار ای تنباکی یا موادی که هستی با کاغذی ذری داده ایشی زوال مبی تا آخری برسینی. اگر محتل کم کن بعد حلاسن مسجد دپا دارید حلاسی کن پادچری کن، انگا کسی که درک و شعوری هم پادچیری لگت کن که ایشی همی آتش کی که باقی منتا مبادا یا وقتی شی مایه اذیت و آزار پای کسی بی یا مصیبتی بپا بکن، یک چیز مواد آتشی یا آتش بدن تو شهری یا وسیلی یا ملکی یا بسوچی رعایت کن خاموشی کن، ولی مسجد که داخل بھی متوجہ نہیں یا اجرہ انتین چاری نماز شروع ہیں جماعت رشتا تھا یا صفحان بندگ بتگا بدون ایشی که مزمزی بکن مسواکی بجان دہانا تمیز بکن با ہما بوی گند دہانا موارد مسجد بھی. من در یک سفری در یکی از کشورهای خارجی مسجد وارد بودم، در صف گشتاتون راستی جانب منی هم ردیف سیگار کشته تگا و با تمام بوی و دود و تی لباس هم بو کنه و زاری که سیگار بود، نه تنها دپا بودن لباس هم بویدن مودان هم بویدن. من هرچی تحمل کو با این که نماز من شروع کو که تکبیرت الاحرام پشما که من چرا برا من ایده گشتگ من خفه ای که اصلا و خیلی برای من خطرناکی ناچار بودتون سلام بترین نماز پروشون و رفتون یه قسمتی صفه صفونگ شخص کنار دور بود. برحال بحث بهداشت بحث گسترده یه کسانی از عزیزان لوتن از کلمی ای حقیر بحث بهداشت در زمینهای مختلف مطالعه کنن، کتاب مقالت الاشراف که 30 سال قبل به چاپ رسته و بدا چاپ دومی تقریبا اخیرا فرد خیر یا 1000 در تیراج 1000 دانه کتاب چاپ کتا شاید ببیشی در بعضی فروشگاه هم که مطالعه بکنن و مورد استفاده حتی پزشکان محترم و در سمینارها اقتباس های مورد استفاده قرار بکنن. در هر صورت ما از ای عزیز بزرگوار که از طرف مرکز بهداشت برای بیان مروچگین گرچه منوت آخری لحظات توفیق پیدا کو ولی امیدوارم که انشاءالله بیانهای مفیدی برای شما مطرح بوده که انشاءالله همچون که در ابتدای سخن عرض بود در آن قسمتی که مربوط به ما شما و عموم مردم ما رو شما را خدا رعایت کنه که توفیق بده نقاط بهداشت سلامت و آنچه مربوط به مسئولین محترم خدا تعالی آنها بیش از پیش توفیق آنی انجام و مراعات عطا بفرمانی. حالا من یاد کردم به عنوان نمونه در ریختن آبهایی که انسان نزن یه آب ساده، آب شستشوی لباسیه، یه آبیه که توأم با یک نجاست حداقل مثل ادراره چه ای جانب صاحب منزلا به کوچه سرازیر بی من در کوچه ای وقت کوچه که می محله تهیم مسیر مسیر نزدیک با می خانه یا گاهی من از این مسئله زجر برون حتی تازی من گوشته که من نامه تذکری برای شهرداری بنویسم یا مراکز بهداشت بنویسم گرچه من از آنها با تجربه سالها زندگی یک بوده با توجه به پایین بودن سطح زمین تا دریا و آب حد اکثر 4 متر گشتر نه و این بندگان خدا شاید از حفر چاه برای فاضل آبا عاجز بودند تو یه مقدار از آبهایی که فکر کنه شانی در دیدگاه مردم توی کوچه و خیابان رواق ایجاد مشکل نکن ولی بزرگترین مشکل ایشان صاحب ماشین وقتی که ردبی گاهی می همراهان دوستان اشاره کنه بابا سرعتا کم کن که من لباس خراب ببن یه چال خدا بندیان خدای حتی که منظران دفاع حالا قانونی یا غیر قانونی لوله کشی های آبیش انجام داتا اسفالتش پروشته و چاله های حفر بوده و در که یه آبی که چال منظرانیه همه حفریان تا مدت ها باقی مان و هر وقت من برای مسجد بیرون من قلب منزجر کن این جریان این صحنه و حداقل شهردار تواند یا شهرداری تواند که یک لایه اسفالتی چالیان سر بکشید توش یه ترمیم بکن ولی متاسفانه نبود. ایام نوروز برای مسافران نوروزی در جاهایی که در نظرگاه عمومتا یک رحمتی بود که شهرداری بابوت عواملا مدتها قبل از نوروزا به دست و پا کردن و روکش بکشن روی خیابانها بعضی چالیان ها ترمیم کنن هر بکنن که اسم بدی از آیا به شهرستان ها دیگه مرو ولی کم شانسی ما که می کوچه در جای قرار داشت که شاید هم فکر کن نوروزی رو در رفت آمده نکن در حالی که یکی از مراکز نگهداری و اسکان مهمانان نوروزی در کنار خانه ما مدرسه قائم است و مسلماً این مسیر نوروزی ها هر کسی که پیدا گوسته هر کسی که در اسکانش بوده این خاطره بد یا خوبه بوده شهران از شهرداری منتقل کنه برند و قبل از اینکه موت ملامت ها به شهرداری و به بهداشت مراکز ها متوجه کنید خود ما این وظیفه انتیم باید این مسائل ها رعایت کنید. چرا خیابانی که شهرداری ها کوچه آسفالت کده ما بیان خسران حفاری کنید دوباره یه ترمیم میکنید من وظیفه این ترمیم میکنید صاف کنید اگر رو نیاز با این شکستن بوده و ایشیه که از وظایف این که من باید حداقل زنگی به جنوب مرکز بهداشت که چرا این وضعیت ما مواجه نمازگزاران لباس کثیف بی معلوم نهی ای آب نجسی یا قاطی یا آب ساده ای که از لباس شویی رها بوتا به کوچه چون چاهان زود پر رو بند و الان هم باز این ملامت به مسئولین شهری شهردار هر کسی برگردی که چرا زودتر به فکر مسئله فاضل آب در این شهر نه شی یک مزلی برای شهر و راحت دوستان این نامه نوشته برای ما و این حرکتی که شروع بوده خیلی کند پیش رو بگیم تا این قسمت هم مسجد جامعه اطراف ها تا یه مقداری تا فرمانداری این حرکت بود ولی ندانیم سمری به کجا رفت رسید نتیجه کجا رسید این بحثیت به این مناسبت ها وقت هم انتحامی دا کشه تمام بود نماز وقتی من آیه کریمه برانچه ای عزیزم متشکرم که این لطفی کتی در جمع ما شما به عنوان مهمان مسجد گرچه از دوستان قدیمی شهر ولی مروچی به عنوان مهمان ما شما در این مراسم نماز جمعه و باوتی رهنمودها ما رو شما رو مورد استفاده قرار داد. الله تعالی در تمام ابعاد خدمت برای جامعه اهل خدمت و مسئولین و مردم توفیقات هم اشمه درستانی روز افسون بفرمان. قرآن عظیم ای آیه یکی از شاهکارترین آیات قرآن عظیمه. در دوران خلافت راشده خلیفه دوم سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه، یکی از یهود حاضر بود و گشتی ای امیر المؤمنین، یهودا هم ادب هسته که حضرت عمر امیر المؤمنین بود. سبحان الله. یا امیر المؤمنین، در کتاب شما قرآن یک آیه نازل بود که اگر ای آیه برای ما معشر الیهود قوم یهودا ای آیت اگر نازل بودتین در تورات، ما ای روچا جشن گه. حضرت عمر جسکو بگوش بارین کجا آیت انتی منظور؟ همی آیت قرآن: اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. الله ذوالجلال سی عظیم الشانین نعمت ادا برای امت اسلام اعلام کنه گوتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمائیں کہ سبحان اللہ، ای روز کی آیت نازل ہوتا، من خوب زانوں چی روچی ہوتا و آم مکان کی ای آیت نازل ہوتا. آم مکان ہم من معلوم ہے کہ کجا مکان و کجا موضع ای آیت نازل ہوتا. فرمائیں تھی ای روز جمعی روچا، ای آیت جمعی روچا، نهم ذی‌الحجه عرفات روچا، زمانی که رسول خدا علیه السلام در کنار جبل الرحمت در سرزمین عرفات در موقف عرفات تشریف فرمایا، سوار بر داچی و ناقه تشریف فرمایا و ای رسالت و نبوت 14 شبهی ماهی که در قبال آیه نور افشانیا ماه و خورشید احساس شرمندگی کو مانند حالا در جمع یاران با وفا صحابه کبار علیهم الرضوان، جمعیت عظیمیا در جمع که صحابه مثل حالی دور ای شمع نبوت و آفتاب و محتاب رسالتا جمعتا پیغمبر تشریف فرما، در همین لحظات ای آیا الله پاک نازل فرما. حضرت عمر رضی اللہ عنہ منظور باره محدثین بحث کنه که دا حضرت عمر مقصد باره جوابیت یهودیه یا صرف نظر از آی جواب و عدم توجه و آی سؤالا اختلاف نظرها، ولی گروهی معتقدند که حضرت عمر دندان شکنی جواب داد و منظوری چی ای جوابا فقط همین چی که فرمان که من بیان کنم که من زانو ای آیت در چه جایی و در چه روچی بر پیغمبر نازل بودتا، روچ جمعه تاریخ نهم ذی‌الحجه بودتا و جایگاه سرزمین عرفات بودتا. در صورت جواب بودن برای یهودیا علما فرمانند که منظور حضرت عمر شیعه که ما مسلمان قوم و ملت مسلمان عید ماتم خوشی ناخوشی اظهار می جشن و غیر جشن در تمام زندگی ذره ذره حرکات ما پیرو احکام شریعت و قرآن و سنت رسول خدا علیه السلام، ما نه جشن به نام آبا و اجداد گیریم، ما نه جشن باستان داریم و نه ما ماتم خلاف شریعت داریم. تو بشه ای آیت برای شما نازل بودین شما جشن گه، الله ذوالجلال ای آیت وقت می جشن روچا برای ما نازل بودن. ای آیت به اطلاع تشبیه به منزله یکی از ترانه های زیباترین ترانه های جشنی روزی که در این روز می دعا دو جشن روزین الله جمع کتا، یکی جمعه بوتا یکی نهم عرفات بوتا، و این روز روز جشن مسلمینه برای ادای مناسک حج و تضرب در بار خدا، و روز جمعه مسلمانانی جشن روزین برای ادای نماز جمعه. یعنی مسلمان در وقتی جشن گرفتن هم تابع دستور خدا و پیغمبره، و در ماتم هم وقتی پرسا مرگ وقتی اقوام هم تابع دستور خدا و دستور رسول الله صلی الله علیه وسلم، و ای پیمی زندگی ای پیمی انسان هم جشنه، ای پیمی مرگ هم جشنه. عروسی بود نوبت ماتمت، اگر نیک روزی بود خاتمت. سه نعمت بزرگ الله تعالی عنوان فرماند: الیوم اکملت لکم دینکم، مرو چشم دین برای شما به حد کمال رسده، دین بوتی بلوغ معیار و سقف نائل بوتا، در دین نقصی پش نکبتا دین اسلام دا. ای آیه مشهوره به نام آیه اکمال دین، در اصطلاح علما ای آیه گوشن که آیه نام اکمال دین، یعنی الله تعالی از کمال دین و کامل کردن دین برای مسلمانان ادا مسلمانان خوشخبری دن شما دین هیچ نقصی کمی کوتاهی نداری، که در قرنهای بعدی مردم به نام دنیای پیشرفته دنیای مدرن بیان فکر بکنن که دین ادا کمبودی داری، ما ادا کاملی کنه اشتباه کنن و دروغ بنده گری بر بود. دینا که الله تعالی برای تا قیامت پیش بینی فرمانتا، و حضرت نبی عربی فداه امی و ابی محمد کریم علیه الصلاة و تسلیم الله تعالی آخر بنوان آخرین پیام آوران الهی سرور انبیاء خاتم الانبیاء والمرسلین ره داتا، و ای قرآن آخری کتابی قرار داتا برای ادوار بعدی از زمان پیغمبر تا انتهای عالم. خدا تا خوب معلوم بود و معلوم اند که چین چو روز چین چو ساعت چین چو دقیقه چند سال هزار سال ده هزار سال کم ترگیشتر منتا، و چه ترقیاتی بقول مردم، چه تمدنها و چه مدبازیها و مدهای جدیدی در این دنیای پیشرفتهای توأم با تمام ای حالات الله تعالی دینا چنان مدون فرمائن تا که در هیچ زمانی احساس کمبود در برنامه دین اسلام نیست. و اتممت علیکم نعمتی، و من بر شما بتی نعمتا تمام کتا، یعنی تمام نعمتی که بعد به کسی دیگه بی ای مسلمین من به شما داتا هیچ کمی کتا ہی نی. ای دو سومی رضیت لکم الاسلام دینا، ای مردم به عنوان دین هر کس هر دینی یه طرف داریا براوت و دیگران دعوت دا، مواظب بی که من الله همه دینی که نامی اسلامه دین اسلام من برای شما پسند کتا، و من راضی اونچه شما چما کسی که آب پیرو دین اسلام ببی غیر از دین اسلام دیگه جای اعلان فرمانی که من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه، هر کسی غیر از اسلام به عنوان دین مروشی دین دیگری انتخاب کن آد دین چنانی قبول نبی. بعضی افراد به عنوان افراد آزاد فکر روشن فکر گای یک خبر بسیار غلطی در مجامع مطرح کنه، بزانی که این خبر کذب محض و دروغه، ناشیگری آن نشانیه، آن بی علمی و بی دینی نشانیه، و حداقل آن جهالت نشانیه. کسی که در مسائل اسلامی تخصص نداری نسبت به مسائل اسلامی نباید صحبت بکنم، من که در مسائل پزشکی و طبی تخصصی ندارم معلومات صحیح ندارم مطمئنم، من حق ندارم این صحبت بکنم. مروچی دخالت متخصص مغز اعصاب در کار متخصص بیماری های پوستی، بیماری های استخوانی، بیماری های داخلی محکومه. گرچه شاید این متخصص در دوران پزشکی عمومی در این تمام مسائل هم واضح، ولی به عنوان متخصص نتوان در تخصص عادی دخالت. چند وقت پیش گزارش دیگه بود که یک خانم که در بخش مامایی کار کن در این شهر، وقتی مریضانی که با این مراجعه کنه حداقل وقتی بیمارانا با دستگاه یا شبستری، دستگاه چیه نامی؟ دکتر شبستری؟ سونوگرافی، وقتی بیماران سونوگرافی کن، مشکلی که مدت های مردم ها شهرگان تا اندازه زجر بوده که شکایت رو نوشت به ما دیگه بوده و مراکز پزشکی شهر و جاهای دیگه دیگه بوده، واقعا مردم نیاز به یک سونوگرافیست زن برای زنان داره، مردی برای مردان. یک خانمی بشه خیران بنده خدا خدای خیر بدن و تی بیماران جنینی سونوگرافی انجام بدن که مرض تشخیص بدن. یکی از پزشکان بومی به قول ای عزیز بزرگوار ما ایشی به خاطر ایشی گوه کنهو که هم مغم پول و کاسبیه، شکایتی که از دستمی خانما که ایشی چون من سونوگرافیستو ادا من مردین پرچی این جنین حتی او تی مریضان رو پیچی سونوگرافی کن. و اگر کسی آپ یہ شکایت تھا ترتیب اثر نہ داتا از مسئولین خداش جزا خیر بدن کہ اگر نہ تو انتگش ایک خانم یا عموما برای یہ کارا جذب کنه برای شهر تا به حال حداقل این خانومی که وقت دستگاه یارتا وقت رشته تخصصی تی جنینانا و تی مریضانا سونوگرافی کار انجام بدن تو تشخیص دن تو معالجه کا اشیا دیگه پزشک این قدر احساس کمبود در کار ود یا کمبود در پول ود بکن که ازش دست نشی شاکی بیبی. این کمال بخل ناجوان مردی و نادیده گرفتن عرق دینی ملی و اجتماعی مذهبی مردم. حالا که عزیز دا تشریف فرمائی و دکتر شبستری چه در رفته، من ایه برا افشای کنو، مروچی که افشای کنو، بارها پانا که من یه حتی نتیه دادی از جوانا، اگه تو اجازه بده ما یه مرد از بین بریشی که چرا چه در جمع نکنه رو به عنوان یک مردی جنینانی که من ناموس مردم ها آنی لباسا بالای جن تو سونوگرافی انجام دن. من گوشتا نه خیلی کارم کنم. شما در مردم فرهنگ سازی بکنی که هنچو که در گذشته نیازی به سونوگرافی نبوده، با رادیولوژی قبل هم نیازی نبوده به این مسائل، نیازی نیه که برن سونوگرافی بکنه. ناچار بودم این جوانانی این احساسات من با این مسائل آرامش بده اون که خب یکی مریض مردم شیخ حالت استراره، چاره دیگه نیستنتی که برو سونوگرافی بدن. اما من اشکوتا که زنان باردار صرفا به خاطر ایشی که بزانه که من بچه و فرزند شکم پسر یا دختره چرا رو روی تخت خواب صاحب سونوگرافی وفسی که به من سونوگرافی که من چوک من بگه مردینه یا جنینه. یه کمال بی حیائیه از آم مادر و خواهرانی که به خاطر شی که چوک که باره علم و اطلاع پیدا بکن هیچ درد و مرضی نداری و اتر و راحت پشک بالای جن جلو مرد و افسی که به من سونوگرافی بکن. من گوش که بعضی دوستان که دخالت در کار دیگر کنه، در کار دیگر تخصص دیگر بی تخصص دخالت کنن صحبت کنن که ما به تمام ادیان احترام قائلیم. نخیر، یعنی ما به کفر احترام قائلیم؟ رضا علی الکفر بد کفره، اینقدر درک نیست. آقا لوطی و تا آدم با سعی صدر نشان بدن من دیدگاه وسیع دارم، اشتباه غلط کنه تو با این دیدگاه وسیع و تیگاه. رضایت بر کفر برای یک ثانیه کفره. اگر پیش یک مسلمان و یک عالم که مخصوصا امارا وارد پیشیان یک کافر بیه مسیحی، یک کافر بهائی، یک کافر یهودی، بیت پانگا عالمی که مولوی روحانی من یهتگون برا من اسلام حقانیت واضح بوده، من لطو مسلمان بو منا کلمه تلقیق ان مسلمان که منا عالم حق نداری تاخیر بکن، فورا بعد آیه به اسلام دعوت بده و اسلام کلمه یا با آیه زبان سر شریعتا محترم جاهی آرون دینی که ما دینا غیر از اسلام محترم بزانی، ما جز اسلام دینی دیگه نداریم. هر دین غیر از اسلام کفر محض مروجی. یهودیت کفره، نصرانیت کفره، مسیحیت کفره. مواظب بشن شهر دا مسیحیان تربت فعالیت کنگن. بعضی ثروتمندانی که آنی پول برای مکتب و مدرسه و مسجد و درمانگاه و بیمارستان و مریض و دانشجو و دانش آموز خرج نبی، از ثروتمندانی پول فعالیت حرکات در این شهرها به گوش من رسته و وای با آروچی که من واقعا برای من جدی ببیشی ورا چه روز سیاهی آن خانواده مواجه بی. آ مردم که این فعالیت کن گروه برو چون رهبر معظم مجوز بگیری بیاری، بدون مجوز فعالیت ادا هر کس بکن واجب القتل. با توجه به تمام شدن وقت من تو عرایضات تمام کنم و من لوته که با قرائت ای آیه کریمه و بیان عظمت اسلام از دیدگاه قرآن عظیم و در کلام خداوند متعال رب العالمین و در زندگی و حیات طیبه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و زندگی صحابه و یاران وفادار رسول خدا علیه السلام، اسلام دارای چه قدر و منزلتی بوده که در برابر حفظ کیان اسلام و ارزش های اسلام آیا اوتی جان عزیزا نه یک بار تمنا کتا که من این جان صد بار در راه خدا قربان ببین. حضرت عبدالله ابن حذافه سهمی رضی الله عنه یکی واقع مروچی کافی برا شما من لوتی حضرت عبدالله ذوالبجادین رضی الله عنه، حضرت سمیه رضی الله تعالی عنها اولین شهید اسلام، بی بی سمیه نام مثل آفتاب عالمتاب مشخص، کسی که به اسلامت قربان، ولی یک نفری در که بی ای پتنامه من بگوشی من جایزه دیم. بی بی سمیه پتنامه که مولوی بگوشن مدرسین حوزه بگوشن طلاب بگوشن عوام بل نوشید کسی نسکه دست برد نگو من با توی گوشن سمیه رضی الله عنها پتنام خبات خبات بطا خاجیمی با الف تا. ولی چرا نامی جهیا را گفتی؟ آوتی جا حضرت بلال که نامی ازهر من الشمس کم کسانی ها که آیه پتای مات ناما جا بیارم پرچک آیانا عشق ایمان ارزش دینی کشان ارزش دار کتا پتا ماتانا نبوتا آن نظر یا اصلا نبوتا اسلام نعمتش حاصل نبوتا. ولی حضرت عبدالله ابن حذافه سهمی رضی اللہ عنہ برادر حضرت خنیس ابن حذافه سهمی رضی اللہ عنہ در احد مجروب و در مدینہ به شهادت رسے و قبر مبارکی در جنت البقیع ہماری کی برات ہیں. در یکی از فتوحات که فرمانده لشکر مسلمین در زمان حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ در مقابل رومیان شکست و در جنگ و دستگیر بھی با تمام سپاہیان اسلام پادشاه روم اطلاع پیدا کن که در این لشکر تعدادی از یاران محمد موجودن صلی الله علیه و سلم و فرماندهش هم یکی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم تماوار بی که اگر شانی سرا من با زور یا با تتمی بتوانو بتی دیانت مسیحیتا مروچی که یک مسلمانی در تربت شست روپیه یا 60,000 روپیه در ماه و تی ایمانا به مسیحیت بهای که و همایی نماینده یه پنهانی در چابهار فعالیت کن تا کدی تو در چابهار پنهان به چابهار شهریه که من جوانان غیرتمند وجب به وجب ارزش یابی کنگا سوزنی اثر شهر که بی صدای معود کنار دریایش کنو تا کدی تو پنهان به آسیتو بگش گوتی چوک کا ادب کن یہ چوک وقت به عنوان یکی از جوانان مسلمان مثل جوانان صدر اسلام جان نثار و قربانی و خادم دین مبین اسلام ببی و اگر نہ اگر یک روچ توشی لاشا در یک دریائی در خشکی در دری شکار پرندگان و گرگان دی سوتی نفس ملامت کن السیف و آخر الخیال چه هر حیله که انسان عاجزمانی شمشیر آخری حیله آخری درمان بیماریه که پزشک چه آیه هر نوع قرصه و شربته و علاج شیویا ما یوسفی آیه عضو قطع کنگی یک چیز خیلی منطقی دوتا چهارتا حضرت عبداللہ ابن حذافہ دستگیر بھی با مسلمین پادشاہ رومیانی بشی که تو مسیحی نبی عیسائی دینا نصرانیتی کا نظور ہے کہ اگر ای کار بکنے من وطی پادشاہی مملکت روم ہے آروشگی امریکہ ہے کشور ہے روم مملکت مقتدر ترین مملکت و قدرت روی زمین مثل امریکای مروچی که دنیای ضعیف الایمان چه آی ناما لرزه برندامه چه روم ناما آروچی مردم هنچو لرزه برندامه تنگوشتی مملکت روما نیمه کنو نصف پادشاهی تر تاوید رو کنده تی گوشتی بیوسیم بیچارا اگه تمام روی زمین تی بوده این روم یک مملکتی این گرچه مزنه ولی چیه من نظر تو که پر پشتی ارزش نداری اگه پاکین دنیا تی اختیار ببی و من به قیمت اسلام از دست دیگا بده من حقیرترین نگاه که به یک پلیدترین موجودی نگاه کنم به همه طور یا چارون و چنائی متنفرون موشی هنجو پادشاهی ندوته دستور دم به داری آویزان کنی ولی طوری که ممیدی بلکه با ترغیب مسیحی نبوته با تهدید شاد مسیحی ببی و ایدگه امرائی هم عیسائی بنتو ما جمیوت دین خدمتی کو آنچه که مروچی هم اهل زور و زر، از همین دو چیزا برای مردمانی دین پجگرگا، حیای پجگرگا، افت و ناموس از بین برگا استفاده کنن غمراهان. گو بگلانی زور آویزان کنند در حجسرا، گو تی سپاهیگان ماهرین فرمانی کشی طرف تیر اندازی کنی، هر طرف تیری بجنی، اما نه که تیری که اصابت کن بمیری، چون هدف ایده چیزی دیگری تبلیغات نو، و یا به مسیحیت نمگا با تهدید یارگی تیر از کنار گوشی رد بی ولی ملگی تیر، تیر از کنار کمری رد بی ولی به کمر اصابت مکن، تمام اعضای بدن آی مورد تهاجم و تیر اندازی قرار بگیرن، ولی بدون شک آی جسم نراحتی برسید، احساس روب بکن. یه دیگه جان بعد از این حالتا آن چطور تونو پادشاهی و مملکت تمها اوتی دین ویل نده هنو نو تی مرگن تی کشگن گندش، یک آن واحدی دستوریه چین چو تیر تی طرف شلی که بی اسلام ویل کنه نصرانی مسیحی بینوه با تمسخر آمیزی تبسما خنده یا جواب دن. اوشی که با یک تیر و ست تیر کشک هیچی من بدن وجود آزای ذره ذره تو با متراز بچنه تکه تکه بکنه، این بدن دیره با تعهد اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، ای الله دیگ بودا تحویل دیگ بودا، ای بدن جسم وجود هستی اللهی. من او دا ابتدای سخنان بهداشت دا این نقطه بیان کنیه که انسان ویتی بدن هم از بین برگ اجازه نداری، بخاطر چی فکرم این بدن منیگی موضوع بکشم خودکشی کنو، در اسلام خودکشی بزرگترین جرم و هم مساوی با کفر و آی سزا جهنم عبدالعباد و حکم فقهی جنازه نماز ندهیه گیم. اگر با سم خودکشی کتا در جهنم، جهنمی داغی نهری سم می دستده مرتب بار تو بمیری، زندگ بی بار تو پدا بمیری. با کاردی خودکشی کتا در جهنم همی پیم کاردی دستده آتشین جهنمی و تا بجن تو بمیری پدا زندگ بی پدا بجن و تا دائم هستی به همی حال. چرا؟ که این جسم امانت خدا این در اختیار هر فردیا، لذا لوت من بوشون که این جسم حفاظت و رعایت بهداشت و سلامت هم یکی از واجبات شرعی هست. آ بیچاره ای که مروچی با اعتیاد انواع اعتیاد دست به خودکشی جا، یا وتا به صورت یک عنصر پلید و منفور دریاری که شکلی نمنت انسانیت قیافه انسانی چنانی سلب بوده بر اثر اعتیاد و مواد و مخدرات، یک آشغالی از آشغالهای شهر بوده، زبالهای شهر پیما که بعد سپورهای شهرداری جمع کنه در زبالدانی ببرن دور بده، ننگی برای انسانیت بوده. الله که آیا در بهترین چهره و قیافه خلق فرمانتا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، و تی تقویم و تی صورت و تی هیئت و تی قیافه با استفاده ای مواد ویرانگر و مهلک از شکل انسانی تبدیل بوتا به شکل حیوانی مبدل بوتا. هر کسی گلی در کنار خیابان با نگاه تنفر چاری معتادا. چرا اعتیاد و اشیاء مضر سلامت استفاده برای انسان حرامه؟ چون انسان وجود وتی نه، مؤمن انسان الله گی و الله دستورات مطابق ای زیست ای موت ای حرکت ای فعالیت در دایره شریعت بی. چرا مسلمان مجاز نه سود خور بی؟ چرا مسلمان مجاز نه که ای زانی و مشروب خور بی؟ چرا مسلمان به محرمات ممنوعات اسلام مجاز نہیں کہ انجامش بدن و احکامی که بر اساس سلامت حفظ سلامت انسان بنیان گذاری بتگن. اللہ تعالی هر یکی که اهمیت تأثیر در حفظ سلامت انسان بیشتر در شریعت هم عبادت اهمیت هم بیشتر ہوتا. پزشکی برای من بیان کو حدود قبل از زمان پیروزی انقلاب همین شهر تا پزشکی ترحیه کیا تگه معمر و با تجربه گوشتی که یکی از بیماران چی ایران برای اوتی معالجه درد کمر کمر درد معالجه رفته به خارج. پزشکان پس از معاینه و آزمایشات گوشته که تی کمر باستی سالها پیش چنان از بین برفتیم که تو زمینگیر بودینه، ولی چی ساعتا تو با این بیماری عظیم و ناهنجاری کمر چی ساعتا تو سرپا حرکت کنه فقط جهت از ناراحتی و درد نالش کنه. تو چه دارویی در این زمان استفاده کرده که تی کمر کلن از بین نرفته و تو زمینگیر نبوده و نکبتگه یا نمرتگه چی ساعتا دارو ما رو بگش که چه داروی تجربیات ما آزمایش کنی استفاده کنی برای کاهش دادن درد کمر و این نوع بیماری کمر تایی و معالجه کمر به درد وامه. تو چی استفاده کتا؟ بیشاره حیران بوشی من هیچ دوایی که من استفاده کتا همی پمادی مشته فلان کرسی وارده فلان چون ایشان عادی هم تو یک چیز غیر عادی که برای ما مبهمه برای پزشکان خارجی. بگش که تو چی استفاده کتا؟ آخر هیچی تا به فکر که بی مسلمانی بی از نماز بحث کنم که بله من یک عملی به نام نماز در شبانه روز چند بار انجام داده و انجام ده بون. نماز چطوره؟ پادیه بر آیا ارکان نماز عملا پیش داری که ما ایپم با این کیفیت خاص ما تحریمه گوشیم قیام کنیم و با این کیفیت و ما آرام آرام به رکوع رویم سرا کمرا خم کنی دوباره ای پی ما راست وی دوباره به این ترتیب مؤدبانه و یک روش خاصی ما سجده انجام دهیم قوم و جلسه انجام دهیم تا نماز تمام بی این توضیحات ها که دارم درست متوجه بشی. سبحان الله این همین نرمش ها ترا تی همین نرمش و همین ورزش ها که تو این نام نمازی رکنه ترا سالها حفظ کتا از شی که تو از بین بروی تو نابود ببین. این هر عملی که در اسلام حلال مباح تا واجب و فرضه به همان نسبت آیی در سلامت دین و دنیای انسان تاثیر داری و هر چیزی که شریعتا از مکروه گرفته تا حرام ممنوع اعلام کرده یقین بزنه که در آیی بلاها و مصیبتها برای انسان هست. فرمانی که مموتی وجود با خدا معامله کتا تو من تکه تکه یک تکه نه صد تکه نه ریزترین تکه هایی که مقدور من تکه تکه بکن برای من افتخاره. تاکتیک دیگه بکار بندی این مسلمانان در جمع کنی بلی عبرت کنم به طور سا منجلی بلاهین لاشا گرادوکی منجلی دیگی روی آتش ارکنی آب که لحر با سربازی از سربازان مسلمان گیری تو این منجل تو کشم دیما حضرت عبدالله بن حذافه فرمان ده دیما و سایر سربازان اسلام دیما منجل تو که گراده بی یکی آن واحده این آب جوش با حرارت چندین درجه مسلمان به شهادت رسی منجل تا و آیه استخوان جدا پوست جدا گوشت جدا آن واحده گردن تو گلند این منجل تا گوشی عبدالله بن حذافه اگر می دینا عیسائیانی نزوره تی هم انجام سر انجام همشی بی که اثر واضح بود. برنتی کنار دیگی برن نزدیک دیگ رسی عشق سرازیر بینی واضح عرص رچن مامور خبر دیم سلطان پادشاه رومک این مرد گریوه گین حتما نو زن که ما جدی شوخی میخ کار شوخی بردار نه حتما نو مصممه که می دین ازوری بیاری تی باری من جستی کنو ترسنو دلی نشتا. برن تی پانک پادشاه شهان چی انت اراده نظر چی انت تجدید نظر کوتو تصمیم گیری تو کو گوشی بله چی تصمیم توفیق خدا ثبات علی الاسلام جانا جانانه پروانه وار در راه خدا قربان کنگ تی منجل آب جوشانی تا لحد ورگو قربان بواگ گوشن که تو گرو گریتا منجل تی نزدیک که رسته گه تی عرص رو هیتنگا را گوشی بینی ای عرص عرص تورس نبودتنگا عشق عشق بودتنگا شان عرص عشق عاشق هم بودی محبوبه دیر رسگا آیه جمالو عظمت گندگا در عشق به معشوق وقت گشتر چه آ مردمی که چه ترس گیری عاشقانی گیره و گشتره آنی عشق باری گشتره. من به این خاطر گرید عرص منی رهتا من این تصور یک ای خدا هنو که جان گتو معامله کنگی ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه تو اعلان کو تک اللہ مومنانی جان و مال خرید کو تگان کہ جنت آن دا ہنو جنت خرید وقت افسوس کہ منی جان یک کی منی نفس یک کی منی جسم یک کی منی اعضاء بدن ہمشن تو من داتگا و شان یر رندی تی راہ قربان با و ای قربانی بوقتی راہ تا چوش مزدار ہیں چوش شیرین ہیں چوش لذیذ ہیں کہ یب بری من قربان ببو حلاس بعد از آئی بر اثر موت من ای سوچگا احساس مکنو منجل تا جوشک چطوره حد رو پوست و استخان و گوشتانی گردگ چطوره شان من احساس مکنو. کاش ای الله تو من صد جان بداتی هر صدین جانا منی صد بار چی منجلی تو که بخاطر تی رضا بگرستین انتو تو تماشا کنی که منی ای بنده ناچیز و عاجز چقدر برای منی راه فدا سرفروشی و جان نثاریات چقدر عشق ورزی چقدر بودی فدا کنگا آماده این من ای افسوس من بود که من یکی جان فدایی بی در راه خدا بل کاش صد جان بودیم و همی پی من بجشتینا بگرستینا بگلتینا منجل تو که برای خدا قربان بود. این جذبه شوق شهادت در مسلمانان امام پیامبران فخر مرسلان سید انبیاء والمرسلین محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم و تی کلام مبارکہ برای شوق شهادت آرزوی که لوددت ان اقتل فی سبیل الله ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل فرمانی قسم به خدا من محبوب محمد کریم علیہ السلام فرمانی که من در راه خدا کشک ببون یک بری پدا خدا من زندگ بکن دومی برا پدا کشک ببون در راه خدا پدا من زندگ بکن الله تعالی پدا کشک ببون سنگی رنده ای مکتب رسول الله علیہ السلام شاگردانتن که ای درس عشق شکر بگا پادشاه پادشاه با تمام قدرت با وتی تهدید نیرویا با وتی ترغیب نیرویا به زانوی کفی ای حالت استقامت بر ایمان حضرت عبدالله پادشاه وجود منقلب کن سبحان الله و دل فکر کن چه تربیت مکتب اسلام و این معلم کامل محمد مصطفی علیه السلام چه فهمتی چند نصار و سپاهیگان و نوجوانان دین تربیت کتا آخرا گوشی که تو لایک کشگ نه فقط یک کاری بکن این منی سرای دو که پیشانو گا بچوک بوسی بده من ماچ کن ترم من معاف کنم آزاده تو تعملی کن که یه وجه کفر دیما اشی وطی زلیل کنگ مبی اسلام شانه جهل کنگ ما بھی ہمیں چوکا کہ ہم کافر ہیں اسی سر فکر کان وتی اسلامی فکر تدبر کار بندی آیا ای کار بکنو اکنو فکر یہ گوشی اگر برا وتی نجاتی کنے شنا ما کہیں بارا کافر دیما ہمین قدر خضوع خاضع بودن برا وتی نفع جائز نہیں ولی به فکر مسلمانان سپاہیان آنی جنینا آنی چوکا فرزندان خوش بدگان کفی جست کن گوشی تو تنها منا گره بخشه یا نه ای سپاهیانی تکلیف شیه ایمین لشکریانی تکلیف شیه گوشی په کن بخش گوشی شهر رین گره ارزش هست بیارو تی سرگا نزدی کن چوک کن ای سرا چوکی و پادشاه ای واجه ها و سپاهیگان مسلمان لشکرها دستگیر آزاد کن فقط این نقطه ها ببخشی من وقت دیر گذاره، یه تذکری فرانتزی یک برداشتی که پیشگین کافرانی مردانگی و تی وادیانی سر وفاداریه چه بروچی که بعضی ما مسلمان هم دیماتر بود. اگر ای کافران ای وعده کتگه که ای واجه که من تراتی امرهان آزاد کنو، ای واجه که چوک کتگه آیا امتیاز پواد گفتگه رنده بوشتی نشم پاک بری زندان کنی آزاد مکنی حیدیم داشتگه ها؟ ولی شاباشن تی و خیلی از کافران دیگه مکه کافران به بعضی ارزش‌های اخلاقی حقیقتا مروچی چه می پیمی مسلمان ها که جای تأصف هست آیا پایبندتر بتنگه ما پایبند نهیم. ما عهد کنیم قسم قرآن وریم تعهد و صلح با سوگند امضا کنیم پدا صلح پروشیم دیگه غداری کنیم قیامت روچه هر غدار یک پرچمی بیره که ای کوپک سر بندگی بی نشانی کشی غداری کتا عهد شکنی کتا. لا دین لمن لا عهد له، کسی که پایبند عهد وعده مبی ای دین نیست پیغمبر فرمان الله حفاظت بفرمان. و ای کافرا آزاد کو، ای حال مدینه رسه وقتی که ای گروه وارد مدینه بود حضرت فاروق اعظم اصحاب جمع کتا مجھتی برنشان استقبالا عبداللہ ابن حذافه استقامت علی الایمان و یمرهانی و پدا بخاطر مسلمانانی لشکر و آیانی فرزندان و جنینانی خوشحالیا کافری دیما چکگ و آی سر چکگ اوزا مار شما رشن استقبال و اجلال و احترام و تعظیم کنگ لوتی پیغمبر آجانشینی که روم پادشاه چه ای نام عمر لرزه برندامه حضرت عبدالله بن حذافه اباوت همراه استقبال رو با سران مدینه منوره اجلاء صحابه حضرت عمر ملاقات کرسی مش بیاری پیشانی گا تیگا که من بارها بوسه بده اون تو یبری کافر پیشانی چکتا بخاطر اسلام خیره من بارها با تی پیشانی گا بوسه بده اون و تمام مسلمین استقبال کننده حضرت عبدالله بن حذافه پیشانی گا بوسه دهن. ای یک نمونه زندگی وفا کو من حضرت عبدالله ذوالبجادین رضی اللہ عنہ جوان مردی و حضرت مصعب ابن عمیر 24 ساله و در میدان احد با چه درد مندی اسلام آباد با چه محرومیت های اجتماعی و قبل از کفر کسی که در ناز و نعمت زندگی کتا تحمل کنو کین و در میدان احد با پرچمداری اسلام به شهادت رسول کن جوان 24-25 ساله واقعی برای جوانان عزیز من باید بازگو بکنم. ما آنیانی زندگی به عنوان مسلمانان باید تأسی و پیروی بکنیم. الله تعالی جل شانو گوت فضل کرم اسلام عزیزا برای ما هر دل عزیز قرار بدن که ما در مقابل اسلام هر چیزا و تی جان و مال و تن و من و هستیا هنچک آیا قربان کنگ آمدگی داشته ببین و الله تعالی اسلام عقیده به طور راسخ و ثابت می و تمام مسلمین دنیای قلوب تا الله تعالی دائم و قائم بداری. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.